n-are cum să fac. N-am putere să-i întorc și să o iau de la cap. Poți, omule, să fii și împărat, în viață nu e totul banii și puterea. Oricât ai fi în lume de bogat, nu poți să cumperi zile cu toată averea. Poți, omule, să fii și împărat, în viață nu e totul banii și puterea. Oricât ai fi în lume de bogat, nu poți să cumperi zile cu toată averea. Mă trage dur.